У эфіры «Радыё Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. У Беларусі паспяхова выпрабавалі новае ракетнае ўзбраенне айчыннай вытворчасці. Пра гэта паведаміў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. «У нас сёння шчаслівы дзень у плане бяспекі і абароны», – сказаў ён. Выпрабаванні прайшлі вельмі паспяхова. Гэта ракетныя комплексы, якія створаныя ў нас у Беларусі на працягу 2 гадоў. Паводле яго, вайскоўцы на распрацоўку атрымалі мізэрныя грошы. Александр Лукашэнка даручыў прэм'еру Андрэю Кабякову прадставіць да дзяржаўных узнагарод тых, хто зрабіў унёсак у стварэнне ракетнага комплексу, які называецца «Палянэс». Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер зноў заявіў, што адзіны шлях да адмены санкцый у дачыненні да Расіі – гэта выкананне ёю ўсіх узятых на сябе абавязацельстваў па Мінскіх пагадненнях. Выступаючы ў чацвер на Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме, Юнкер падкрэсліў, што незаконная анексія Крыму і Севастополя і канфлікт на ўсходзе Украіны сталі цяжкім выпрабаваннем для адносін паміж Еўрапейскім саюзам і Расіяй. У той жа час Юнкер падкрэслівае, што дзверы для дыялогу еўразвязу з Масквой заўсёды адкрытыя. Кіраўніка Усерасійскага аб'яднання заўзятараў Аляксандра Шпрыгіна выдвараюць з Францыі, дзе праходзіць чэмпіянат Еўропы па футболе. Аўтобус з расійскімі заўзятарамі, сярод якіх быў і Шпрыгін, затрымалі 14 чэрвеня па дарозе з Марселю ў Ліль, дзе на наступны дзень адбыўся матч Расія-Славакія. 20 чалавек пазней выпусцілі, яшчэ 20, у тым ліку Шпрыгіна, перавезлі ў дэпартацыйны цэнтр. Улады Францыі паведамілі, што прынялі гэтае рашэнне ў мэтах бяспекі, бо бачаць з боку гэтых заўзятараў патэнцыйную пагрозу. Дзеянні французскай паліцыі выклікалі рэзкую рэакцыю Расіі. І зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч. Якраз у гэтай тэме у яго ёсць самая свежая навіна, ці, скажам так, добрае ўдакладненне. Так, учора паведамлялася, што адзін з ангельскіх заўзятараў, які быў збіты падчас гэтых боек, нібыта памёр. Пазней, ну, там было ўдакладненне са спасылкай на расійскага консула ў Францыі, што ў яго зафіксавалі смерць мозгу. А цяпер высвятляецца, што яму стала лепш, гэта не значыць, што як бы бяспек, ён ужо ў бяспецы, але сітуацыя выглядае так, што ён магчыма выходзіць з комы. Ну і яшчэ некалькі важных навінаў, якія ёсць сёння на нашым сайце. Камітэт дзяржаўнай бяспекі пацвердзіў, што затрымалі намесніка кіраўніка Беларусбанку. Гэтае затрыманне пацвердзіў кіраўнік управы інфармацыі КДБ Дмітрый Пабяржын. Ён патлумачыў, што Геннадзя Гаспадарыка затрымалі, калі той нібыта атрымоўваў хабар 14 тысяч даляраў, і яму цяпер, калі выставіць абвінавачванне, будзе пагражаць да 15 гадоў зняволення. У нас вялікае інтэрв'ю з украінскім пісьменнікам, паэтам, лідарам музычнага гурту «Сабакі в космосе» Сергій Жаданом. Жадан прыехаў у Мінск і прэзентаваў там пераклад роману «Варашылаўград». Гэта тэкст пра Донбас, дзе Жадан нарадзіўся і жыве ўсё жыццё. І сярод іншага ён гаварыў пра вось сітуацыю, якая цяпер ва ўкраіне, пра тое, што лінія падзелу ідзе не паміж захадам і ўсходам, а паміж людзьмі, якія адчуваюць, што ідзе вайна, і паміж тымі, хто намагаецца як бы заплюшваць вочы і рабіць выгляд, што ніякай вайны няма. Гэтыя і іншыя тэмы знойдзеце на сайце «Свабоды». Заходзьце, чытайце.